llama el alada. Iubește la la la. Bade de dor și de chin, uită-te și greu suspin. Nu-mi pare rău că am trăit mai la la la la, dar-mi pare rău că am iubit mai la la.